ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสดชื่นแจ่มใสความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจะบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมชาติเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาและท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในศีลในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้วันนี้จวนรุ่งอรุณวันใหม่ฟ้าสางเสียงนกยูงร้องโบกเวกเสียงนกกระปูดไผ่ก็เร่าร้องไก่ขันมาเป็นทอดๆในป่าในอารามเสียงกาว่าวแววมาจากยอดไม้พลายพึ่งบ่งบอกถึงวันเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปวันใหม่ก็เข้ามาถึงวันนี้คิดว่าจะนำท่านทั้งหลายให้ได้ยินได้ฟังหลักธรรมเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายควรจะได้ยินได้ฟังกันและก็คิดว่ามันคงจะต้องเป็นเรื่องรีบด่วนและก็จำเป็นที่ควรจะได้ยินได้ฟังในเรื่องเหล่านี้เรื่องที่จะนำมากล่าวในวันนี้นั้นขอให้หัวข้อว่าอุดมคติของชาวพุทธ ควรจะพูดในเรื่องนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้รู้สึกจะมีปัญหามากเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาดังเรื่องราวที่เป็นข่าวกันคึกโครมอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่ในจอทีวีจนพูดกันไม่รู้เรื่องรู้กันแต่ภาษาพูดภาษาไทยด้วยกันโดยไม่ต้องหาล่ามมาแปลเหมือนภาษาต่างประเทศเหมือนภาษาต่างชาติแต่ก็ไม่รู้เรื่องกันโดนจะกลายเป็นคนละฝักคนละฝ่ายเป็นศัตรูกันจะพร้อมที่จะห้ำหั่นกันทั้งทางวาจาก็เกลี้ยกล่อมรุนแรงขึ้นซึ่งมันก็ไม่น่าจะมีในแวดวงแห่งพระพุทธศาสนาไม่น่าจะมีในแวดวงสังคมของชาวพุทธแสดงว่าชาวพุทธของเราบัดนี้ขาดจุดยืนอย่างมั่นคงและเป้าหมายที่ชัดเจนหรือที่เรียกสมัยนี้ว่าอุดมคติเพราะเหตุนั้นในวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอุดมคติของชาวพุทธก็แล้วกันพวกเราได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นมรดกทางจิตใจทางวิญญาณอันเดียวเท่านั้นที่สืบทอดกันมาสืบต่อก่อเกิดกำเนิดของสังคมนี้มาตลอดเลยจะนานแค่ไหนเราก็ยังไม่สามารถที่จะบ่งบอกได้ชัดเจนตามประวัติศาสตร์ซึ่งมันก็คลุมเครืออยู่ดีๆตั้งแต่เริ่มอาณาจักรสุโขทัยเราก็มีพระพุทธศาสนาหรือจะก่อนหน้านั้นอพยพโยกย้ายมาตั้งแต่อาณาจักรใต้ลาวไอ้เหลาน้องแสตารีฟู12พรรณาว่ากันมาเลยหรือจะว่าตามตำนานอุรังคณิธานอุรังกธาตุสองฝากฝั่งกลุ่มแม่น้ำโขงภาคอีสานหรือประเทศลาวของเราปัจจุบันนี้เราก็ได้รับนับถือพระพุทธศาสนามาตั้งแต่พ.ศ.8ตั้งแต่เริ่มสร้างพระธาตุพนมในตำนานอุรังคณิธานนี้บ่งบอกอย่างนี้จนได้เปลี่ยนชื่ออาณาจักรสองฝากฝั่งแม่น้ำของนี่ว่าอาณาจักรสีโคตบูรณ์มาจากภาษาบาลีว่าสริโคตมะปุระ สริแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองแจ่มเรืองโคตมะและเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าคือพระโคดมพระโคตมะปุระก็แปลว่าเมืองดินแดนแคว้นถิ่นสริโคตมะปุระออกเสียงจากบาลีทายมาเป็นภาษาไทยภาษาลาวสีโคตบูรแปลว่าดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าสมัยก่อนพวกเราเรียกว่าแม่น้ำคลองในรุ่นหนึ่งแม่น้ำคลองก็เรียกมาจากชนชาติขอมได้มีอำนาจปกครองสองฝากฝั่งแม่น้ำนี้ยาวตั้งแต่ปากน้ำลงสู่มหาสมุทรคือประเทศเขมรกัมพูชาทุกวันนี้ยาวขึ้นมาตามลุ่มแม่น้ำขึ้นไปจนนู่นจนถึงอาณาจักรสุดถึงหลวงพระบางขึ้นไปนู่นพวกเราลงมาทีหลังก็เลยมาเรียกชื่อแม่น้ำนี้ว่าแม่น้ำขาออมขาออมก็คือคอมนั่นเองคือเขมรนั่นเองไม่ใช่อะไร แล้วพวกเรามาอยู่เป็นปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเต็มไปหมดเลยตามลุ่มแม่น้ำนี้แล้วก็ได้มาก่อตั้งอาณาจักรหลักธรรมวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่ของชาวไทยลาวขึ้นตรงนี้ตั้งอาณาจักรเป็นล้านช้างมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติพี่น้องชาวจีนก็เลยเรียกแม่น้ำของหรือว่าแม่น้ำขาออมแม่น้ำของนี่เป็นแม่น้ำล้านช้างเพราะว่าเป็นอาณาจักรของชาวล้านช้างตั้งแต่12ปันนาลงมาทุกวันนี้ชาวจีนก็ยังเรียกว่าลานชานเชียงก็คือแม่น้ำลานช้างลานช้างก็คือชาวลาวชาวไทยลาวนี่เองอาณาจักรลานช้างหลวงพระบางลานช้างร่มขาวสีสตนาคันหุดสมัยพระเจ้าฟ้างุ่มนั้นอาณาจักรนี้กว้างใหญ่ไพศาลมากเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งไม่เคยแพ้ผู้ใดในทุกสนามรบเราจะเห็นการประกาศอาณาจักรนี้ในเวลาที่จะแสดงธรรมเรื่องพระเวสสันดรชาดกบุญพระเวทเทศมหาชาติอย่างที่เมืองร้อยเอ็ดเขาทำกันจะมีคำอัญเชิญเทวดามาฟังธรรมแล้วก็อาราธนาแสดงธรรมพระเวสสันดรเป็นพิเศษแล้วก็ประกาศบอกเขตแดนของความเจริญรุ่งเรืองอาณาจักรล้านช้างสองฝากฝั่งแม่น้ำของที่ชาวจีนว่าแม่น้ำล้านช้างล้านชันเจียงขอได้กล่าวว่าขออัญเชิญเทพยดาทั้งหลายที่รักษาอารามคือเทวดาที่นับถือพุทธศาสนาว่าขออัญเชิญเทวดาทั้งหลายผู้รักษาอารามและคงเขตประเทศไต้หอดลีผีทั้งเนื้อมีผาใดผาดังกำฟังสายกรุงศรีอยุธยากำฟังควรมีแดนแก้วเป็นเขต ขออภัยอันนี้เป็นคำโบราณ นะเรียกมาแต่เด็กนู้นโดยเริ่มต้นว่าสุนันตูพลตูญีเทวาปรมาอินทาพมาสังขาดุลาเทวดาเจ้าทั้งหลายที่ยายันเดือดดาทุกมุมใหม่ไพพนมทุกหูห้อมเอาป้าทุกแถวทาแถวเขาทุกเทือนเขาและเทือนธรรมทุกทนามและวังป่าพัลลนาหมู่เพศและผีที่มีใจโหดหายและโทษาจงพากันปละเสียยังใจอันเป็นบาปให้ยังโสดโสภาพวังธรรมเดาดาจำจือไว้เป็นปฏิปไตซองตำทางขออภัยนั้นเป็นเรื่องราวของโบราณพอจะสรุปได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติประจำใจของเรามาตลอดการอันยาวนานเป็นเวลามากกว่า 2,000 ปีใน 2,000 ปีนี่มันนานพอที่จะแก่เท่าชะเลแก่ชราลง บัดนี้พุทธศาสนาที่ได้เกิดมายาวนานนั้นได้แก่ชราลงในสังคมของชาวไทยประกอบกับความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหายใจเป็นเศรษฐกิจและการเมืองเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองการเมืองก็รุ่งโรจน์บูชาวัตถุกันวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองมากับเศรษฐกิจและการเมืองวัฒนธรรมของวิทยาศาสตร์ของฝรั่งมั่งค่าก็ได้หลั่งไหลกันเข้ามาในพื้นแผ่นดินที่เราเรียกชื่อว่าไทยปัจจุบันนี้ความเจริญอันนี้เองก็เลยมาท่วมทับพลังแห่งพุทธศาสนาที่เราเรียกกันว่ายุคใหม่โลกานุวัตรหรือโลกาภิวัตรซึ่งก็น่าจะถูกทั้งสองโลกานุวัตรหรือเป็นภาษาบาลีแปลว่าโลกหมุนไปตามโลกก็ได้อนุไปว่าตามโลกทั้งโลกกำลังหมุนไปตามๆกันเอาอย่างเอาเปรียบกันนี่มองในแง่ปฏิกิริยาของคนในโลกก็ถูกต้องที่จะเรียกว่าโลกานุวัตรมองในแง่ความเป็นไปของโลกของความเจริญทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีแอนด์อินฟอร์เมชันเอสแอนด์ออโตเมชันออโตเมชันขออภัยถ้าจะพูดเป็นภาษาฝรั่งมั่งค่าบ้างก็คงจะให้อภัยพอให้มันรู้เรื่องกันนิดหน่อยกับสมัยใหม่ถ้าจะเอาแต่เก่าๆบ้างก็หาว่ามันล้าสมัยจนเกินไปความหมายเทเลคอมมิวนิเคชันไบโอเทคโนโลยีนี่ก็หมายความว่าโลกปัจจุบันนี้ยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่การคมนาคมไปมาหาสู่กันสะดวกสบายง่ายแล้วก็รวดเร็วทำให้โลกนี้แคบไปถนัดไบโอเทคโนโลยีชีวิตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีเพื่อชีวิตตัวเทคโนโลยีนั่นก็คือเครื่องมือผลิตผลของวิทยาศาสตร์สุดท้ายก็บอกว่าออโตเมตคือการผลิตทางอุตสาหกรรมบัดนี้การที่จะมาใช้คนผลิตมากๆเป็น mass product นั่นมันเลิกไปได้แล้วใช้แต่เครื่องจักรเครื่องกลใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนเขาทำนองคนพลายอีสานว่าแค้นดวงเดียวมะลำพ่อห้อยข่อยผู้เดียวมิน่าพ่อพันหนทางสิบวันสาวันหย่อเป็นข้าวมือแล้วแดงเลี้ยงลูกไก่ใหม่ไพเป็นขี้วันเดินปีสวยงัวควยเสียหายากดุนสนีจากหงาหน้าออกป่าเซงขอไฟถ้าผู้ภาษาอีสานบ้านเฮาเสียจนเกินไปพี่น้องชาวปักใต้ชาวภาคกลางปักใต้บ้านเรานู่นก็จะฟังไม่รู้เรื่องมันก็เป็นธรรมดาว่าเมืองไทยเรามันมีหลายภาษานั่นคนโบราณภาคอีสานก็พูดไปแล้วทำนายทายทักสังคมในอนาคตไว้ชัดเจนว่าแค่ดวงเดียวหมอลำพ่อห้อยดนตรีชิ้นเดียวกันแต่ก่อนนั้นถ้าพูดถึงดนตรีก็หมายถึงแขกจะเล่นกันทั่วโลกเป็นรอยเดนี่มีดนตรีเปิดขึ้นมาแล้วเล่นกันไปทั่วโลกคือพวกกีตงกีตาร์คอยผู้เดียวมีนายพอพันจะมีคนสักคนหนึ่งทำงานแทนคนเป็นพันๆเดี๋ยวนี้หุ่นยนต์เข้ามาถึงแล้วที่เรียกว่าไบโอเทคโนโลยีออโตเมตผลิตโดยอัตโนมัติไม่ต้องใช้คนทีนี้คนจะไปไหนคนก็ตกงานคนตกงานแต่ไม่ตกไม่หยุดกินไม่หยุดใช้บริโภคก็ยังคงบริโภคยิ่งผลิตมากก็ทำลายทรัพยากรธรรมชาติมากมนุษย์ก็บริโภคมากแล้วก็กินมากถ่ายมากยังไม่โลกนี้หมดเครื่องจะอยู่ของจะกินก็จะเข้าสภาวะแย่งกันกินแย่งทิ้นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตแย่งเงินแย่งทองกันทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นแก่บ้านเมืองแก่สังคมพลังแห่งพระพุทธศาสนาวัฒนธรรมของพุทธศาสนาที่อยู่ง่ายกินง่ายเรียบง่ายสอดคล้องกลมเกินกับธรรมชาติกินพอดีอยู่พอดีรักษาดุลยภาพทางธรรมชาติด้วยดุลยภาพทางธรรมเข้ามาคุ้มครองบัดนี้พุทธศาสนาของเรา ก็ได้อาภัพอับแสงลงคนเข้าไปบูชาวัตถุแล้วก็เทคโนโลยีมากกว่าเมื่อเป็นเช่นนี้อะไรจะเกิดขึ้นอุดมคติของชาวพุทธก็เลือนลางจางคายอุดมคติของชาวพุทธก็ไปบูชาวัตถุด้วยกันเพราะเหตุนั้นสยังคาเหวะโคสิเตปริจัตชิตวาสัทธมังอัญญมัญญังหิพันทะเลก็เกิดขึ้นตามคำทำนายของพระอรหันต์ปาราสิริยะท่านกล่าวไว้ว่าโรคต่อไปจะตกอยู่ภายใต้สงครามแห่งการโฆษณาโฆษณาชวนเชื่อสยังคาเหวะโคสิเตนี่บอกให้ชัดมาจากคำว่าสังคาเมวะโคสิเตอยู่ในสงครามแห่งการโฆษณาก็เอาวัตถุนั่นแหละมาเป็นเครื่องเชิดชูบูชาแล้วเอาพุทธศาสนามาเป็นกระสายมาเป็นแบ็กมาเป็นแบ็กกราวมาเป็นแบ็กอัพเอาพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือโฆษณาเพื่อนำไปสู่การได้มาซึ่งวัตถุเพราะนั้นในยุคปัจจุบันจึงมีลัทธิการปฏิบัติข้อวัดแปลกๆสร้างค่านิยมมาใหม่ๆแปลกๆโดยอาศัยพุทธศาสนาเป็นเครื่องมืออันนี้ก็ในนามพุทธศาสนาอันนี้ก็ในนามพุทธศาสนาก็มาใหม่ๆสร้างรูปแบบจัดตั้งเป็นขบวนการโฆษณาได้สาวกได้อายมากมายกายกองแล้วก็นำมาซึ่งนั้นซึ่งทองหลังจากนั้นข้อวัดปฏิบัติที่เป็นของพุทธศาสนาจริงๆก็ผิดเพี้ยนไปผิดเพี้ยนไปเห็นว่าทำอย่างนี้มันได้เงินได้ทองได้วัตถุเห็นได้ว่าดีเห็นว่ามีแล้วถูกต้องแต่ความจริงนั้นจะถูกต้องจริงหรือไม่เราไม่รู้เอาอาศัยอาการได้ว่าดีอาการที่มีขึ้นแห่งวัตถุแห่งเงินแห่งทองก็ถูกต้องลักษณะเช่นนี้ที่บอกว่าปริจชิตวาสัทธรรมังเขาจะขว้างเทงพระสัทธรรมอัญญมัญญังหิพันทะเลก็จะไปถือเอาเป็นกลุ่มเป็นฝ่ายของใครของมันในที่สุดก็ได้ทะเลาะกันดังกรณีที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้แหละฝ่ายผิดฝ่ายถูกอะไรเราไม่รู้เลยเอาแต่ความถูกใจเข้าไปจับก็เลยทะเลาะกันยิ่งใหญ่วุ่นวายพุทธศาสนาของเราก็ยิ่งสุดลงสุดลงทีนี้เรื่องที่ควรจะมาพูดกันก็คืออุดมคติของชาวพุทธมักจะมีคนถามว่าพุทธศาสนาควรจะมีอุดมคติอย่างไรเช่นไรวันนี้อาตมาคิดว่าควรจะนำเรื่องนี้มาพูดกันทำความเข้าใจกับคำว่าอุดมคติซะก่อนคตินี้คืออะไร อุดมนั่นคืออะไรมันเป็นภาษาบาลีคติแปลว่าภูมิเป็นที่ไปหรือว่าทางเครื่องดำเนินพอจะสรุปได้ง่ายๆชัดๆคำว่าคติก็แปลว่าที่อยู่ที่ไปแต่ตรงนี้เรากำลังมองไปทางด้านจิตใจว่าที่อยู่แห่งจิตใจที่ไปแห่งวิญญาณก็แล้วกันนะอุดมมาจากคำว่าอุตตมะอุตตโมแปลว่าสูงสุดอุดมคติของชาวพุทธก็แปลว่าที่อยู่ที่ไปอันสูงสุดในจิตใจของชาวพุทธทำความเข้าใจกันอย่างนี้อุดมคติของชาวพุทธก็คือที่อยู่ที่ไปเป้าหมายจุดยืนอันสูงสุดของชาวพุทธเอาอีกทีหนึ่งเป้าหมายและจุดยืนจุดยืนและเป้าหมายอันสูงสุดของชาวพุทธทางด้านจิตใจมันอยู่ตรงไหนพอจะสรุปได้อย่างนี้นะเพื่อเราจะทำบรรยากาศแห่งพระพุทธศาสนาซึ่งกำลังเสื่อมโทรมตึงเครียดจากคนไม่กี่คนออกมาจนวุ่นวายกันทั้งประเทศเป็นปัญหาสังคมไปแล้วเป็นปัญหาของชาติไปแล้วเป็นปัญหาของศาสนาไปแล้วนี่แหละที่เราไปมีอุดมคติคือจุดยืนอย่างมั่นคงเป้าหมายที่เด่นชัดในทางพระพุทธศาสนาอุดมคติของชาวพุทธ จุดยืนอย่างมั่นคงเป้าหมายที่ชัดเจนที่อยู่ที่ไปของจิตที่อยู่ที่ไปของที่อยู่ของจิตใจที่ไปแห่งวิญญาณของชาวพุทธอยู่ตรงไหนมาทำความเข้าใจในเรื่องนี้พุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดมาทำกลางกระแสแห่งปรัชญาความเจริญรุ่งเรืองสุดขีดทางสติปัญญาของมนุษยชาติในสมัยนั้นเจริญรุ่งเรืองสุดขีดทางจิตใจในสมัยนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีสมัยที่โลกกำลังเจริญทางนี้ในเมืองจีนซึ่งถือว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยก็เป็นยุคแห่งจางจื้อเหลาจื้อคงจื้อเม่งจื้อบักจื้อจางจื้อที่กำลังเจริญทางปรัชญาเมธีตะวันออกของชาวจีนส่วนในอินเดียอันเป็นพุทธภูมิดินแดนบ้านเกิดเมืองนอนของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าของเราก็มีนักปราชญ์ดังๆทางปรัชญาระดับศาสดาตั้งศาสนาขึ้นมาก่อนนั้นก็มีพวกฮินดูพวกพราหมณ์และในร่วมสมัยนั้นก็มีครูทั้งของปุรณะกัสสปะมัคคริโคสานสิตะเกสกัมพลนิคนนาถบุตรสัญชัยเวรธพุทธปกุฏฐกัจจายนะถ้าไปทางฝรั่งทางกรีกทางโน้นทางลุ่มมหาสมุทรทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางโน้นก็มีพวกนักปราชญ์ชาวฝรั่งหลายๆคนในรุ่นนั้นอย่างพวกฮิรัสเครทัสพวกนี้ก็เกิดขึ้นที่พระพุทธเจ้าของเราพูดถึงอลกะศาสดาผู้ค้นพบอนิจจลักษณะคือความไม่เที่ยงแต่เขายังค้นไปไม่ถึงคำว่าอนัตตานันเซลอะไรพวกนี้นั่นก็เกิดมาร่วมสมัยของพระพุทธเจ้าของเราอยู่แต่อย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเกิดมาท่ามกลางความเจริญไม้มากหลากหลายทางปรัชญาแห่งจิตใจวิญญาณของมนุษยชาติในสมัยนั้นพุทธศาสนาเกิดมาได้อย่างไม่ไปขัดแย้งกับผู้ใดมีแต่สิ่งที่นุ่มนวลประสานเข้ากับลัทธิได้อย่างไม่เคยก่อเกิดปัญหาดูให้ดีๆนะพุทธศาสนาไม่เคยนำศาสนิกเข้าไปสู่สงครามใดๆแม้ในสมัยนั้นจะถูกเดินขบวนด่าต่อต้านทั่วทั้งเมืองโกสัมพีด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างอย่างนี้เราจะเห็นพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่เคยสร้างปัญหาต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงไม่ว่าจะเป็นการใช้กำลังให้ทุกสิ่งทุกอย่างของมันเป็นไปเองชัดเจนถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่นิ่มนวลที่สุดจะเด็ดตัวของมันแต่พวกเรานี่พูดกันภาษาไทยนี่แหละถือศาสนาพูดด้วยกันจะกินเลือดกินเนื้อกันนี่แต่ปัญหาในยุคนี้แสดงว่าพวกเราขาดจุดยืนพวกเราขาดเป้าหมายที่ชัดเจนพวกเรากำลังเมาเรากำลังคลั่งลัทธิกำลังยึดติดอยู่กับตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งเท่านั้นผิดถูกเราก็ไม่รู้เราหายใจเป็นความยึดติดเรียกว่าอิทังสัจจังโมหะมันยังสัจจาพินิเวสะฝังตนเองลงไปในความเชื่อของตนเองว่าสิ่งนี้นั้นถูกสิ่งอื่นผิดจนพูดกันไม่รู้เรื่องจนจะเข็นจะฆ่ากันเป็นเรื่องเป็นราวกันแล้วผลมันออกมาก็คือปัญหาสังคมปัญหาส่วนรวมปัญหาระดับชาติปัญหาที่ทำให้พุทธศาสนาเสื่อมทรุดลงไปอีกทำไมเราไม่คำนึงถึงสิ่งที่อยู่เหนือแพ้อยู่เหนือชนะอยู่เหนือถูกอยู่เหนือผิดสยังเวรังปัสสวัตติทุกขังเสติปราชิโตพระพุทธเจ้าก็เราว่าอย่างนี้ ผู้ชนะก็จะถูกผูกอาฆาตผู้พ่ายแพ้นอนอนาถหรือไถ่ถอนผู้สงบนอนสุขไม่ทุกร้อนเพราะเพิกถอนเสียได้ทั้งแพ้และชนะความบริสุทธิ์ยุติธรรมที่ถูกต้องนั้นมันอยู่เนื้อแพ้มันอยู่เนื้อชนะมันอยู่เนื้อถูกมันอยู่เนื้อผิด และจะทำอย่างไรถ้ายังจะแพ้กันอยู่ยังจะชนะกันอยู่มันได้ทะเลาะกันแล้วมันก็ตายไปด้วยกันทั้งคู่แพ้ไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสังคมก็ให้ดูให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสโอลุมะปิกสูตรว่าพุทธศาสนาธรรมวินัยนี่มันเหมือนพ่วงแพเหมือนกับแพสำหรับขี่ข้ามฟากเราทำไมไม่ช่วยกันรักษาแพแต่เราเอาแพเอาไม้ไผ่อยู่ในแพทอดออกมาตีมาฆ่ากันในที่สุดแพลำนี้ก็จะจมอยู่ในห่วงน้ำนี่แหละไปไหนกันไม่รอดนี่ก็ให้คิดดูให้ดีๆอย่ามามัวทะเลาะกันเอาชนะกันทำเชื่อมั่นว่าตนเองบริสุทธิ์ก็เลิกแพ้เสียเลิกชนะเสียจึงจะกลายไปสู่ความบริสุทธิ์ถ้าสมมติว่าเราบริสุทธิ์ถูกต้องใครจะเอาเราไปฆ่าไปสับเป็นชิ้นๆก็ทำลายได้เพียงร่างกายความบริสุทธิ์ถูกต้องมันก็ยังอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าใครจะเอาเราไปใส่พระอบแก้วพระอบทองคำแห่แหนเชิดชูบูชาไว้เหนือกล่าวเหนือเสียนถ้าเกิดว่าเราเป็นผู้ผิดเราเป็นผู้เศร้ามองอยู่ความผิดพลาดเศร้ามองมันก็อยู่ตรงนี้อยู่ในจิตในใจเราไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมาทำให้เราบริสุทธิ์หรือทำให้เราเป็นผู้เศร้ามองทำให้เราเป็นผู้ผิดผู้ถูกมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นขอให้เข้าใจอย่างนั้นทีนี้เรามาดูคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนาที่เป็นจุดยืนและที่เป็นเป้าหมายคือที่เป็นอุดมคตินั่นเองที่อยู่แห่งจิตใจที่ไปแห่งวิญญาณพุทธศาสนามีคำสอนอยู่สองระดับระดับแรกจุดยืนระดับที่สองเป้าหมายสมมุติว่าเราจะยืนอยู่นะสถานที่ใดๆอยู่ปนกับใครอยู่กับหมู่คณะสังคมใดเราจะไม่มีลักษณะคอนฟลิกต์ไม่มีลักษณะขัดแย้งแม้จะไม่เห็นด้วยก็จะไม่มีปัญหาที่จะต้องมาขัดแย้งเกลี้ยกล่อมรุนแรงทะเลาะเบาะแว้งกับใครคำสั่งสอนพุทธศาสนาระดับนี้เรียกว่าระดับวัตตคามินีปฏิปทาคำสั่งสอนที่ให้รู้จักวิธีการในการดำรงชีวิตในโลกในวัตตสงสารเมื่อยังจำเป็นจะต้องอยู่กับโลกกับคนอื่นเมื่อยังจำเป็นที่จะต้องเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดก็มีคำสอนระดับนี้ระดับละชั่วระดับทำดีระดับที่ไม่เบียดเบียนอนุปคาโตอนุปวาโทไม่กล่าวร้ายไม่พูดร้ายระดับที่ปฏิโมกเขจะสังวโรสังวรระวังในคำสั่งสอนหลักใหญ่ใจกลางของพระพุทธเจ้าระดับขันติปรมังตโปติติขาระดับที่จะต้องอดกั้นอดทนเพื่อแผดเผาความเห็นแก่ตัวกิเลสตัณหาระดับที่ไม่เบียดเบียนให้คนอื่นไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนระดับนี้เรียกว่าสมโนโหติปรังวิเหทยันโตไม่ทำสัตว์อื่นให้ลำบากให้เดือดร้อนจึงชื่อว่าเป็นสมณะอยู่หลังจากนั้นไม่กำจัดสัตว์อื่นเราจะเห็นได้ชัดในโอวาทปฏิโมกข์รุ่นนี้เป็นหลักธรรมระดับวัตตคามินีนี่เป็นจุดยืนไม่ว่าจะอยู่กับศาสนาไหนอยู่กับคนที่แตกต่างกันราวกับฟ้ากับดินไม้มากหลากหลายกลายเป็นผู้สนิทแนบกลมกลืนอยู่ในสังคมใดก็อยู่อย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณค่าในสังคมนั้นนี่คำสอนระดับนี้ระดับบาปบุญระดับไม่ทะเลาะเบาะแว้งระดับที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ผู้ใด ในสมัยพุทธกาลระดับนี้แหละที่ท่านตอกย้ำเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่มีบุญเป็นวิบากสัมมาทิฏฐิที่ยังมีอาสวะเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาตินี้ชาตินามีกรรมสกตาสถาเชื่อว่ากรรมทั้งหลายจะมีผลแน่นอนเราจะได้รับผลแห่งกรรมแต่สมมติว่าเราเป็นผู้ดีงามบริสุทธิ์อยู่คนอื่นจะมาด่ามาว่าหาเรื่องใส่ความเราก็จะไม่รุนแรงฉุนเฉียวเกลี้ยวกล่อม